66 कर्माधिकृता अंधादि विषय संन्यास श्रुतय श्रमत चे नेत्या कर्मसु अनधिकारी अंध विषय हो तथा तथा अनधिकृता नांच संन्यासस्य विधानतः कानकुब्जादि विषया न्यास क्लिप्तिरतो शुभा अनधिकृतानांत संन्यासस्य विधानतः तथा यथा अधिकारिणां संन्यास तथा अनधिकारिणां संन्यास विधान किया गया। इसलिए कानकुब्जादि विषया संन्यास क्लिप्ति अशुभ अतः अशुभ कि संन्यास कानकुब्ज अनधिकारी के ऐसा नहीं अनधिकारी के अलग कहा तस्मा यथोत श्रुति स्मृतयो अधिकृत विषय है वो अतः एतम इत्यादि अर्थवादम व्याकृवता एतम एतम आत्मन विदित्वा श्रवणादि द्वारा ज्ञानांगत्वेन संन्यास समर्थ्यः ज्ञानांगत्वेन संन्यास का ज्ञान के अंग कैसे संन्यास होगा श्रवणादि द्वारा वित्थाय विदित्वा भाष्यकृतस्तु वित्था इति संन्यास विधिर भिक्षाचर्यम चरन्ति तद्धर्म विधिरिति पूर्वोत्तर पक्षाभ्याम उक्तवंत तत्र वित्था इति संन्यास विधि भिक्षाचर्यम चरन्ति तद्धर्म विधि संन्यासी के धर्म विधान इति पूर्वोत्तर पक्षाभ्याम पूर्व पक्ष उत्तर अलग भाग करके इसे कहा तत्र सत्सु सत्सु प्रत्यक्ष विधिषु यथोक्ते स्वफलः श्रमः भिक्षाचर्यं चरन्ति इति विद्यार्थ क्रियते महान् यथोक्तेषु प्रत्यक्ष विधिषु सत्सु भिक्षाचर्यं चरन्ति इति विद्यार्थ महान् अफल क्रियते यत्न जब प्रत्यक्ष विधि वाक्य है तो यथोतेषु भिक्षाचर्यं चरन्ति का अलग विधि कल्पना करना उसका संन्यास धर्म विधान करने के लिए संन्यास धर्म विधान करने के लिए अलग जो विधि वाक्य है ही अलग भिक्षाचरन्ति इति विद्यार्थ अफल महान यत्न किया जाते सम अफल सम व्यर्थ सम किया जाता है अर्थात दो भाग करके सन्य भिक्षाचरण चरंति कह करके उसके सन्यासी का धर्म बताया। ये जो वास्तविकार भगवान ने कहा ये अधिक यत्न होता है ये कहते अफल प्रौढ़वादारूढ़ फल है ना इत्यावत अफल मतलब क्या है कोई फल व्यर्थ प्रौढ़वाद में आरूढ़ होकर के कहा प्रौढ़ है संन्यास धर्म कहा भिक्षाचरण जयति अन्य कोई फल ही नहीं। महत्वम महान सम क्या है महत्वम पूर्वोत्तर पक्ष साहित्यम दोनों मिला करके इसे फल अधिक एतम इत्यादि नार्थवाद एतम तम आत्मन एतम एतम विदित्वा तस्य विधि श्रवणाद कहते इसको अर्थवाद मानेंगे शेष विधि का शेष होता अर्थवाद शेषी कोई विधि होना चाहिए शेषी विधि श्रवणात अर्थवाद नहीं होगा इति आशंका उतरते विधि है तिष्ठा सदिति चत्रापि प्रत्यक्ष श्रूयते विधि तस्मिन् सति वृथा कस्माज् जनोयं परिखिद्यते तिष्ठा सति तत्रापि प्रत्यक्ष विधि श्रूयते तस्मिन् सति विधि विधौ सति कस्मात् जनयम् परिचयते ते व्यर्था कि विधि नहीं करके 66 में अत्र इति वाक्यशेष उक्ति तिष्ठा से थे बाल्य ने तिष्ठा से आगे बाल्य ने तिष्ठा से में जो विधि है उसी विधि यहाँ से भी शुरू हो जाएगी। शेषी विद्याभाव आशंका निषेधार्थ अपिशब्द अत्रापि तिष्ठा से थी अत्रापि विधि है अपिशब्द दिया चौसठ हाँ अपिशब्द शेषी विधि अभाव शंका निषेध किल अपि अत्रापि यहाँ भी विधि है ज्ञान साधन विषय विधो प्रत्यक्ष सार्थवादे संन्यासादि विधि समर्थनार्थम ज्ञान साधने बाल्य श्रवण मनन आदि ज्ञान साधन विषय का जो विधि है बाल्य विधि बाल्य ने तिष्ठा से प्रत्यक्ष है सार्थवादे अर्थवाद के साथ प्रत्यक्ष विधि है ज्ञान साधन विषय का संन्यासादि विधि समर्थनार्थम ब्रह्मवृत्ता संन्यासादि विधि समर्थन करने के लिए समवृत्ता इति परितमः संन्यासादि विधि समर्थ विधान के लिए तस्मिन् सति वृत्ता कस्मादयम् कवरिहिद्यते तस्मिन् जनसद भाष्यकार विषय मतलब यहाँ ज्ञान साधन विधि जब है संन्यासादि विधि समर्थन करने के लिए सम करते विधि नहीं करके विधि तो है ही तो श्रम और क्या भगवान भाष्यकार वहाँ हाँ तो हुआ विधि दो माना कल्पना करती विधि में तो भिक्षाचरण चलती हम विधि नहीं है करके विधि कल्पना की भाष्य में आया तिष्ठा से तो विधि ज्ञान साधन विधि है वो विधि के कारण यहाँ अलग कल्पना करने की आवश्यकता नहीं तो भगवान भाष्यकार यहाँ विधि कल्पना की तिष्ठा से तो विधि को नहीं लेकर के भाष्य में वो तो मंत्र में तो भाष्य भी लंबा होगा भाष्य लंबा है काम मिथ्या है अंत में तो है पंडित निर्विधे वाले ने तिष्ठा से थे ये तो संन्यास विषय विचार आया उसके पहले पांडित निर्विध के पहले ही आत्मान विदित ब्राह्मण पुत्र तो विषय चरम चरंती उस चरंती में लेट लगा करके विधि कल्पना किया है वो विधि दोनों तो आप यही हो गए चरंती में विध्यर्थ कल्पना करके और वित्थाय विषय चरण चरंती करके वहाँ वित्थान में भी विधि तो आप उनसे तो वहाँ विध्यर्थ चरंती में लेट लगा के विध्यर्थ कल्पना जो हुई हाँ ठीक है वो वित्थाय विषय चरण चरंती करे चरंती में लेट लगा के विधि किया ये भारतीकार कहते तिष्ठा से तो ज्ञान साधने विधि है तो यह अलग विधि कल्पना करने की कहते हैं तो ठीक है भारतीय में थोड़ा अतः उत्तर वाक्य श्रवणादि द्वारा प्रत्येक धीर विधियाते अभी फिर भी कहते तो श्रवणादि द्वारा प्रत्येक ज्ञान का विधान करे न संन्यास संन्यास का तो विधान नहीं अतः वित्था इति तद्विधि इसे वित्थाय विषाचरण चरण विधि माननी चाहिए तत्र साध्य साध्य साधन रूपाभ्याम विरुद्धं प्रत्यगीक्षणं यतो यथोक्तं तत्सिद्धो तस्मादेतद्विधीयते यतः साध्य साधना रूपाभ्यां विरुद्धम यथोत्तम प्रत्यक्षण प्रत्यगात्मा दर्शन साध्य साधन रूप से विरुद्ध है तस्माद तत्सिद्धो एतद् विधीयते पारिव्राज संन्यास विधान किया जाता है तो ये प्रश्न क्या शंका क्या हुई यहाँ ज्ञान का विधान किया तो विधान के ज्ञान तो साध्य साधन से विरुद्ध प्रतिक्षण, ऐसे ज्ञान विधान नहीं है, शंका का ही है। श्रवणादि द्वारा प्रत्यक धीर विधीयते न संन्यास, श्रवणादि द्वारा प्रत्यक ज्ञान का विधान किया गया, बाल्य नितिष्ठा से इत्यादि जो कहा, तो न संन्यास प्रत्यक्षण यथोत्तम प्रत्यक्षण साध्य साधन से विलक्षण विरुद्ध है, अर्थात वो विधि विधि नहीं है, इसे यहाँ संन्यास विधान है। 67 तत्सिद्ध प्रत्यगधि प्राप्त उद्देश्य तत्सिद्ध नहीं 67 तत्सिद्ध के तान तत्सिद्ध क्या श्लोक में तत्सिद्ध हो, अच्छा अच्छा तो तत्सिद्ध सिद्ध्यर्थम ज्ञान सिद्ध्यर्थम एतद विद्यते संन्यास विद्यते तत्सिद्ध प्राप्त्यर्थम सिद्ध सत्य नहीं प्रत्यधि प्राप्त निमित्त हाँ उद्देश्य आया मित प्रत्यधि की उद्देश्य करके एत साधन साध्य त्याग रूप पारिभाज्य साध्य साधन रूप त्याग विलक्षण पारिभाज्य विधान किया गया। तस्माद इत्यादि वाक्य में आदत वित्थाएति वित्थाया तो यथोक्ताभ्य एसनाभ्यो निरेशन पांडित्यमथ निर्विद्य बाल्यम परिसमापयेत अत यथोक्ताभ्यसनाभ्य विताय निरसन पांडित्यम निर्विद्य अथ बाल्यम परिसमापयेत वित्थायात वित्थाय आत्मज्ञान से कर्म तत्फलाभ्याम विरुद्धत्वात् साध्य साधन से विरुद्ध है तत्यागो यत विधेय कर्म फल फल त्याग विधेय अतः सन्यस्य ज्ञानार्थम श्रवणादि कुर्यात् सन्यस्य वित्थाय आगे बाल्यन तिष्ठा थे पांडित्य निविधे थे ज्ञानार्थम श्रवणादि कुर्यात् तो संन्यास विधान हो जाएगा। संन्यासस्य श्रवणादो अंगत्र देवतको अत सत श्रवणादि के अंग होगा संन्यास अत भिक्षाचर्य आगे अथ दिया पांडित्यम अथ निर्विद्य पांडित्य पदार्थ महा पदार्थ इति पदार्थाधिगति ही पूर्व ततस्तदभिसंगति विरुद्धार्थ हनुति पश्चात ततो वाक्यार्थ बोधनम् पूर्वम पदार्थाधिगति श्रवण से पदार्थ का ज्ञान तत् तद अभिसंगति तम पदार्थ तत्पदार्थ का संबंध दोनों विरुद्ध होता है पश्चात विरुद्धार्थ हनुति विरुद्धार्थ की निवृत्ति तत् वाक्यार्थ बोध होगा। अधीत स्वाध्याय से तत्वादि पद श्रवणे तत्शक्ति निरूपणायाम प्रथम पदार्थ ज्ञान सत्य निरूपणायाम सत्याम फिर पदार्थ ज्ञान तत् समानाधिकृत पदवाच्यार्थानाम समानाधिकृत जो पद के वाच्यार्थानाम विशेषण विशेषत्व संबंध पद में समानाधिकरण अर्थ में विशिष्ट विशेषण तत्व विरोध स्फूर्त पदार्थ में वाच्यार्थ में विरोधांश से उन्नति कर्तृत्वाधिध्वस्ती इतम पद सामर्थ्याद अर्थत्रय ज्ञानानंतरम वाक्य से सार्थबोधनम पद सामर्थ्याद पहले पदार्थ ज्ञान विरोध ज्ञान उसके बाद हाँ पहले पद सामानाधिकरण पदार्थ पदार्थ ज्ञान और सामानाधिकरण थे पहला हो गया पद सामान्यतिकरण दूसरे जो है अर्थ में पदार्थ से पद से पदार्थ ज्ञान, पद से पदार्थ ज्ञान होने के बाद विरुद्ध ज्ञान, विरुद्ध ज्ञान होने से फिर विरुद्ध अपलाभ करके व्याख्यात ज्ञान दे। तो विरोध ज्ञान, पदार्थ ज्ञान और समानाधिकरण पद, ये तीन ज्ञान हुआ। पदार्थ ज्ञान दे दिया, प्रथम पदार्थ ज्ञान तथा समानाधिकृत पदवाच्यार्थान विशेष विशेष संबंध वो ज्ञान एक है हो गया पदार्थ ज्ञान। विरुद्ध होने पर विरुद्ध ज्ञान, फिर विरुद्धांशस्य द्वत्ति पद सामर्थ्याद अर्थतर ज्ञान अनंतरम वाक्य से स्वार्थबोधनम तात्पर्य निर्धारणमिति ब्रह्मात्मनि, ये वेदांतात्पर्य निर्धारण ब्रह्मात्मनि वेदांतानां शक्ति तात्पर्य निश्चय रूपम चतुर्विधम ज्ञानम श्रवणाख्यम पांडित्यम इत्यर्थ। वाक्य का स्वार्थबोधन तात्पर्य निर्धारण हुआ, ये हो गया श्रवण का कार्य, चार प्रकार ज्ञान हो गया, चार प्रकार ज्ञान चतुर्विध ज्ञान हो गया। किंतु उसके बाद फिर मनन है निर्विद्य इत्यस्य अर्थम है एकैकस्येन, एकैकस्येन नीत्वाथ निष्ठां पांडित्य लक्षणां बाल्यं चैव यथा योग मन्वय व्यतिरेकतः। अथ एकैक सन नीत्वा पांडित्य लक्षण नीत्वा निष्ठा, एकैक निष्ठा नीत्वा पांडित्य लक्षण बाल्यम चैव, आगे बाल्यम भवति यथायोग मन व्यतिरिक्त सत्र में चतुर्विध ज्ञान रूपा निश्चयन स्थिति क्रमेण कृत्वा निष्ठा कृत्वा निष्ठा नीत्वा निष्ठा कृत्वा चतुर्विध ज्ञान रूपा स्थितस्य अनंतरम बाल्यम, उसके बाद पांडित्य लक्षण लक्षणाम निष्ठाम नीत्वा बाल्यम चैव, आगे बाल्य है सामर्थ्य बाल्य इत्यादि तात्पर्य बाल्यम च यथायोगम अन्य व्यतिरिक्त, अन्य व्यतिरिक से बाल्य कृत पांडित्य ज्ञात पदार्थादि विषय चतुर्विध अन्य व्यतिरिक बलाद ज्ञान बल भाव यथासंभव नीत्वा तत्मिच्छेत, ये मनन का अर्थ किया तिष्ठाते कृत पांडित्य कृतम पांडित्य में न चार प्रकार ज्ञान हो गया, ज्ञान तो पदार्थ आदि विषय चतुर्विध अन्य व्यतिरिक बलाद अन्य व्यतिरिक विषय ज्ञान बल भाव यथासंभव नीत्वा ज्ञान बल भाव, ज्ञान बल में थे तो दृढ़ निश्चय और अनात्मा का तिरस्कार स्थातुम इच्छेत, अन्वयादि फलम दर्शयन बाल्यम विवृणति। एकाच्य प्राचाम सूत्र नहीं शब्द एकैक जो बनेगा पहले सस्पति नहीं पहले सस प्रत्यय हो गया था सत्सकारांत है ना बहुल पाचा छस्कार का धन्य तरसा एकाच्य प्राचन तो एक हो गया तो विषय थे सस प्रत्यय तो एक एक सन के बाद फिर सस के स कहाँ जाएगा हाँ शन होगा तो शय होगा तो भ संज्ञा हो तो ठीक है लोप हो जाएगा ठीक एक नंबर में ऐसा सीधा नहीं हो पाया था इसे देखा था ये टिप्पणी में तो कुछ कुछ उसका कुछ अलग है 69 एक पहला पाठ क्या एक एक न दंत और एक एक न तालब मत स्य ही है स्य और श्य एक एक न भी करेंगे तो भी दंत समय सेना कर से गया क्या होगा एक एक स्य हो तो अलग सेना न के ऊपर कुछ अनुसार रहता नहीं ना अलग नहीं था सेना तो एक ही तृतीयांत सेना होगा तो फिर अभ्य भी है एक एक अभ्य किस में अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ तो हाँ हाँ असाध हुई है एक एक सेना ऐसे इसे अब एक अर्थ क्योंकि शब्द से इधर नहीं होता कोई अव्यय पद होगा तो क्या अर्थ दिया अनेक प्रकार सेवरल सेवरल अच्छा अच्छा अब बहुत प्रकार नित्वा था निष्ठा ठीक है अतः पांडित्य लक्षणाम निष्ठाम नित्वा बाल्य में तब 70 निश्चयन तिथि क्रमेण कृत्वा तिथस अनंतरम ज्ञात पदार्थ विषय चतुर्विधान है अच्छा अन्वयादि फलम दर्शयन बाल्यम विवृणति अन्वयादि अन्वय व्यतिर क्या क्या अद्वितीय अद्वितीयार्थ निष्ठत्व महात्मा प्रत्यय शब्दयोः तथा चात्मैक निष्ठत्व मद्वितीयस्य मानतः मदि मद्वितीयस्य आत्मप्रत्यय शब्दयोः अद्वितीयार्थ निष्ठत्वम् आत्म प्रत्यय ज्ञान और शब्द अद्वितीय अर्थनिष्ठ है तथा च आत्मिक निष्ठत्वम अद्वितीयस्य मानतः अद्वितीयस्य मानतः आत्मिक निष्ठत्वम एक अद्वितीय आत्मिक निष्ठ है एक तस एक के बाद एक हाँ जी हाँ तस्मात् अन्यस्य घटवद अनात्मत्वात् तस्मात् एकत्र है ना तस्मात् अन्यस्य घटवद अद्वितीयार्थ निष्ठतम आत्मप्रत्यय शब्द अन्यादि फलम दर्शन बने तस्मात् अन्यस्य घटवद अनात्मत्वात् न होते है तस्मात कहाँ है अन्य से घटवद अन्य से घटवद अनात्मत्वात् आत्म से भिन्न घटवद अनात्म है अद्वितीयार्थ निष्ठत्वम आत्मप्रत्यय शब्द आत्म शब्द प्रत्यय शब्द अद्वितीयार्थ निष्ठा अतः आत्म से अन्य अनात्म होने से हाँ आत्मप्रत्यय शब्द अद्वितीय हो कि आत्म तस्मात अन्य से घटवद अनात्म है ठीक है आत्म प्रत्यय शब्द है वो अद्वितीय आत्मा से भिन्न जितने सब है अनात्म हो गया तो आत्म प्रत्यय शब्द है आत्मा एक है अद्वितीय तथा च आत्मिक निष्ठत्व अद्वितीयस्य अद्वितीयस्य आत्मिक निष्ठत्व आत्मधि शब्दयोर ब्रह्मनिष्ठत्ववत ब्रह्मधि शब्दयोर पे आत्मनिष्ठता इति ब्रह्मनिष्ठत्व आत्मधि शब्द आत्म सब प्रत्यय शब्द ब्रह्मनिष्ठ हुआ अद्वितीयार्थ निष्ठत्व अद्वितीय क्योंकि आत्मा से बिना अनात्मा है तो ब्रह्म है आत्मा एक है तथा च आत्मिक निष्ठत्व अद्वितीय से अद्वितीय से ब्रह्म न आत्मिक निष्ठत्व अनात्मन ब्रह्मत्व अनुभवते। अनात्मा ब्रह्म नहीं हो सकता, इससे ब्रह्म क्या होगा, आत्मा ही होगा। ब्रह्म शब्द का था आत्मा ही होगा, अनात्मा नहीं होगा। आत्मिक निष्ठत्व अद्वितीय से ब्रह्म न आत्मिक निष्ठत्व, क्यों, क्योंकि अनात्मा ब्रह्म नहीं हो सकता है, मान तो प्रमाण थे, तो इसी से दोनों सिद्ध हुआ। आत्म प्रत्यय शब्द ब्रह्म अर्थ का, क्योंकि आत्मा से भिन्न जितने सो अनात्मा है, ब्रह्म नहीं हो सकता है, अद्वितीय ब्रह्म आत्मा। और आत्मिक निष्ठत्व अद्वितीय अद्वितीय ब्रह्म, अनात्मा नहीं हो सकता था, आत्मिक निष्ठत्व हुआ। पदार्थ विषय बाल्यम उक्त्वा वाक्यार्थ विषय में पदार्थ विषय वाक्यार्थ ऐक्यार्थ्यार्थ ऐक्यार्थ्या नेह संसर्ग तद्विरुद्धार्थयोरिव असनायाद्यतिक्रांत दृष्टिद्रष्टृपदार्थयोः तद्विरुद्धार्थयोरिव ऐकार्थ्याद यह संसर्ग न, विरुद्धार्थ में जैसे संबंध नहीं होगा, एक ही अर्थ होने के कारण संसर्ग भी नहीं होगा। असनादि अतिक्रांत दृष्टि दृष्टि पदार्थ, असनादि अतिक्रांत दृष्टि दृष्टि पदार्थ, दृष्टा और दृष्टि ज्ञान ब्रह्म, ये दोनों पदार्थ में विरुद्धार्थ हो जैसे संसर्ग नहीं होता है, एकार्थ्याद दृष्टा जो तम शब्द है दृष्टि ब्रह्म से अभिन्न होने से एक अर्थ संसर्ग नहीं। बात वाक्यार्थान्वय विरोधी कर्तृत्वादि परोक्षादिश्च, वाक्यार्थ अन्वय विरोधी कर्तृत्वादि परोक्षादिश्च, कर्तृत्वादि आत्मा में परोक्षत्वादि ब्रह्म में, परोक्षादिश्च ची में इकार अधिक परोक्षादिश्च, तय असंसर्गवत दोनों का संसर्ग नहीं होता है। यहाँ भी ब्रह्मात्मनोर असनाद अतीत दृष्टियादि साक्षिणोर न संसर्ग, असनाद अतीत दृष्टि आदि साक्षिणोर, असनादि अतीत दृष्टियादि साक्षिणोर दोनों ही साक्षी, असनाद अतीत दृष्टियादि साक्षी च, ये दो ब्रह्मात्मनोर ब्रह्मा हो गया असनादि अतीत और आत्मा है दृष्टियादि की साक्षी, दोनों लिया तो श्लोक में असनयादि अतिक्रांत दृष्टि दृष्टि पदार्थ हो, असनयादि अतिक्रांत होता दृष्टि, अतिक्रांत हो गया ब्रह्म, अदृष्टि दृष्टि पदार्थ हो दृष्टि दृष्ट हो गया साखी। श्लोक में असनयादि अतिक्रांत दृष्टि दृष्टि पदार्थ यो हो, असनयादि अतिक्रांत तक ब्रह्म, अदृष्टि दृष्टि पदार्थ है साखी जीव। हाँ इसी टीका में दे दिया, असनादि अतीत दृष्टियादि साक्षी न, दृष्टियादि साक्षी अलग असनादि अतीत अलग, न संसर्ग भेदवा संसर्ग नहीं होगा और भेद नहीं होगा तो एक रस स्वभाव होने से अत तद अखंडता इति अनुसंधान वाक्यार्थ, वाक्यार्थ अनुसंधान बाल्य सदर्थ हुआ। बाल्य पांडित्ये संक्षेपत व्याख्याते कथम चतुर्विधम ज्ञानम पांडित्यम, ये तो हो गया चार ही प्रकार ज्ञान के पांडित्य कैसे का प्रसिद्ध है। इतिहास के पांडित्य शब्द से प्रकृति प्रत्येदन अर्थ आह पंडेति पंडित इति पंडित बुद्धिनामे इतत् बुद्धिनामे साजातायस्य मानतः तम पंडितमिति प्राहु स्वत्र श्रुत्यानि उज्यते। पंडेति बुद्धिनाम सा एतद् बुद्धिनाम है सा यस्य मानत जाता पंडा तम पंडितमिति प्राहु श्रोत्र श्रुत्या नियुज्यते पंडित बालेन। अधीत वेदांतस्य मुमुक्षु तस्माद् उत्पन्नं विचार प्रयोग ज्ञानं पंडा। पंडा बुद्धि विचार प्रयोजक ज्ञान जो ज्ञान हुआ पंडा। शास्य जाता इति पंडित तस्य कर्म पांडित्यम चतुर्विध ज्ञान तत्र प्रयोजक ज्ञानी तस्मात् इत्यादि श्रुत्या नियुज्यते। ये प्रयोजक ज्ञान पंडित ज्ञान उनसे तस्माद् बाल पांडित्य निर्विधे बाल्यन तिष्ठा से पंडा। यही पंडित है श्रवण जन्य ज्ञान को पांडित्य का यही पंडित है। हाँ परोक्ष ज्ञान अत्रैत्यस्य अर्थस्फुटेति। अत्रैत्यस्य अत्र शब्द श्लोक में अथो अत्र श्रुत्या यद यत् पंडितस्य कर्म स्यात् तत् पांडित्यं प्रजक्षते अप्राप्त तत्वनिष्ठोतः पांडित्ये विनियुज्यते। पंडितस्य यत् पंडितस्य कर्म स्यात् तत् पांडित्यं प्रजक्षते। पंडित में पांडित्य रहेगा जिसके कर्म हो। अतः अप्राप्त तत्वनिष्ठ पांडित्य विनियुज्यते। यदि तत्वनिष्ठ हो गया तो उसका कर्म नहीं होगा पांडित्य नहीं। तो पंडित से कर्म संभव है वही पांडित्य है। अतः अप्राप्त तत्वनिष्ठ पांडित्य विनियुज्यते। अप्राप्त तत्वनिष्ठ पांडित्य सति विनियुज्यते। चौतरे में उत्तर वे पांडित्य तत्वज्ञानिनो नियोगम अभ्यासवादिन बदंती। कोई कहते तत्वज्ञान होने के बाद पांडित्य नियोग पांडित्य के लिए फिर अभ्यास करें अभ्यास बदती थे अभ्यासवादिन कहते तत्वज्ञानी का पांडित्य में अभ्यास करें। यदि तान प्रत्याह अप्राप्त तत्वनिष्ठ ये पांडित्य में जो विधान करते तत्वनिष्ठ जो नहीं उसका विधान उसके लिए ज्ञानी के लिए नहीं। प्रयोजक ज्ञान पंडा इत्यादि दत्त साधन पंडा शब्द से प्रयोजक ज्ञान होने से पांडित्य अप्राप्त तत्वनिष्ठ प्रयोजक ज्ञानवान विनियुज्यते। पांडित्यम निर्विद्य इत्यस्य अर्थम अनुदेय अनंतर वाक्यार्थम प्रपंच हेतु वाक्य आदत्ते। पांडित्य निर्विद्य अनुवाद करके आगे बाल्य नतिष्ठा से शास्त्राचार्यात्मनो निष्ठां नीत्वात्म प्रत्ययं यतिहि तिष्ठासेदथ बाल्येन कृष्णानात्मधियो हनुतिः। बाल्य शब्दाभिधेया स्यात् तां समापय्य शुद्धधीः मुनिभावं ततो गत्वा ब्रह्मैव ब्राह्मणो भवेत्। शास्त्राचार्यात्मना आत्मतः शास्त्राचार्य आत्मतः आत्म प्रत्ययम नित्वा निष्ठाम नित्वा आत्म प्रत्ययम निष्ठाम नित्वा यति बाल्येन तिष्ठासे अथ बाल्येन तिष्ठासे कृष्ण अनात्मत्य हुनति। बाल्येन तिष्ठासे दे बाल्येन से कृष्ण अनात्म का अपलाप बाल्य शब्द अविधेय से अथ बाल्य शब्द का अविधेय कृष्ण अनात्मत्य हुनति अनात्म का तिरस्कार करना। ताम समापायो कौन सा कृष्ण अनात्म थी उन्नति नहीं कृष्ण से अनात्म थी उन्नति षष्ठी अंत है संपूर्ण अनात्म बुद्धि का अपलाप बहुत नहीं तिष्ठा से तथा बाल्य न कृष्ण अनात्म विधि अपला भी बाल्य शब्द अभिधेय बाल्य शब्द का तो संपूर्ण अनात्म बुद्धि का तिरस्कार बाल्य नीति शब्द ताम समापय्य शुद्धधि मुनि भावम तथो गत्वा फिर ब्रह्मैव ब्राह्मण भवति ब्रह्मैव दाता पंचस्तरी पांडित्यस्य बाल्यं प्रति हेतुत्वं द्योतयितुं अतैति उच्यते तिष्ठासेत् अथ बाल्येन तिष्ठासेत् पांडित्यं निर्विदे अथ बाल्येन तिष्ठासेत् अथ दे दिया पांडित्य हो गया बाल्य बाल्य के हेतु ही पांडित्यस्य बाल्यं प्रति हेतुत्वं द्योतयितु अथ बाल्येन बाल्यं च बालस्य कर्म तिष्ठन् मूत्रत्वादि तत्कथम पदार्थादि ज्ञान बल भावे तत्पदम वृतम तो बाल्य का पदार्थादि ज्ञान बल भाव के अर्थ क्या बाल से कर्म बाल्यम होना चाहिए इसे क्या नहीं बाल बाल से भाव बाल्य नहीं बल भाव बाल्यम कृष्ण अनात्मा ध्येय हनुति कृष्ण अनात्म बुद्धि का अपलाप है ये बाल्य बाल्य शब्द का वाच्य अर्थ भवति ही बालस्य कर्म सर्व अनात्मधि वैधुर्यम बालस्य कर्म सर्व अनात्मधि वैधुर्यम अप्रौढ़ इंद्रियम ही बाल्यमाव अप्रौढ़ इंद्रियों से अप्रौढ़ अप्रौढ़ानी इंद्रियाण्यस्य प्राहुर अनाविष्कुर्वन् अन्वयादिति न्यायात् अनाविष्कुर्वन् अनन्वयात् टीका में क्या दिया टिप्पणी अनाविष्कुर्वन् अनाविष्कुर्वन् अन्वयात् क्या बोलने अनाविष्कुर्वन् नन टिप्पणी तो दिया है क्या पाठ है अनाविष्कुर्वन् अनन्वयात् अनन्य आते तो अनाविष्कुर्वन में न हल नहीं रहेगा पूरा हो जाएगा अनाविष्कुर्वन अन्वयात अनाविष्कुर्वन अन्वयात मूल में तो अन्वयात है अनाविष्कुर्वन अन्वयात यो में ओकार अधिक है अनाविष्कुर्वन अन्वयात इति न्यायात ब्रह्मसूत्र क्या है अनाविष्कुर्वन अन्वयात अनन्य ब्रह्मसूत्र अनाविष्कृत स पांडित्य चरित हाँ अनन्यात तो अनन्यात अनाविष्कुर्वन अनाविष्कुर्वन अपने पांडित्य आदि को अपने को प्रकट नहीं करते रहे ज्ञान बल तो मूल में जो पाठ है अनाविष्कुर्वन अच्छा हाँ अन्वयात अनन्यात चाहिए अनाविष्कुर्वन अन्वयात इसमें क्या टिप्पणी था टिप्पणी में क्या है अनाविष्कुर्वन क्या क्या है हैं अच्छा अनन्वयात वो पाठ ब्रह्म सूत्र अनाविष्कुर्वन अन्वयात कुर्वन अन्वयात तो कुर्वन अन्वयात होगा अन्वयात होगा तो कुर्वन अन्वयात हो जाएगा इस टिप्पणी संशोधन क्या है अमा अनाविष्कुर्वन अन्वयात कुर्वन अन्वयात तो अन्वयात पादच्छेद निकलेगा हाँ हाँ ठीक है अनाविष्कुर्वन अन्वयात तो मूल में तो ठीक है ना अनाविष्कुर्वन अन्वयात ठीक है यो के ऊपर ऊपर मात्रा उकार काट देना अनाविष्कुर्वन अन्वयात टिप्पणी जो दिया है हाँ एक दिया है अनाविष्कुर्वन अन्वयात हाँ वो उसका संबंध होगा अन्वय होता है अनुगम हाँ, प्रधान उपकारी आप ज्ञान के लिए साधन है, आत्मानुकारी अनुगम होगा तभी बाल्य। हाँ, साधन के लिए अन्वय होता है, अन्वयादित भवती च पदार्थादि ज्ञान बल भाव बाल्यम अतो यथोत ज्ञान बल रूपा सर्व अनात्मधि ध्वस्ती युक्ति अधीन बाल्यम उच्यते। युक्ति अधीन अनात्मधि ध्वस्ती बलम नाम आत्मविद्या अशेष विषय दृष्टि तिरस्करण ये उदर है। अशेष विषय दृष्टि तिरकरण ही बल है आत्मविद्या से। अतः तद्भावेन बाल्यन तिष्ठासेदिति उक्ते रीति अर्थ बाल्यम च इत्यादि अर्थ बाल्यम च पाणिनि च निर्विद्य तामिति अतः मुनिरिति अस्यतम शुद्धधीरिति शुद्धधि मुनिभाव तत गत्वा अमनोंच इत्यादि अर्थम मुनि अमनोंच अमनोंच मुनिभाव तत गत्वा ब्रह्मेव ब्रह्म पांडित्य बाल्य निर्वृत्ति अनंतरम तत ततो मुनिभाव ततो गत्वा पांडित्य बाल्य निवृत्ति के अनंतर मुनिभाव गत्वा फिर ब्रह्मेव ब्राह्मण अतः ब्राह्मण इत्यस्य अर्थः ब्रह्मैव ब्राह्मण भवेत्। अतः अत्र पांडित्यादि त्रयमेव विधीयते न संन्यास पांडित्य वाले तीन हो गया तथा च तस्मिन् सति वृथा कस्मादिति उपालम्ब वृथा ये जो अभी अभी आया था विधि आगे होते हुए भिक्षाचरण चरंति में विधि कल्पना वृथा शर्मा भी कहा था भाष्यकार का तो यहाँ तो संन्यास का विधि ही नहीं पांडित्य आदि विधान है वृथाश्रम उपालम व्यथ इतिहास तत्र निश्चय सम निश्चय समात्म संबोधन कुर्यादिति विधीयते तिष्ठासेदिति संबंध सर्वत्र विधिना भवेत्। निश्चय से आत्मसंबंध कुर्यात इति विधीयते तिष्ठा से दीति विधिना सर्वत्र संबंध भवेत तिष्ठा से इति विधिना तिष्ठा से दिशा में जो विधि है उसे विधिना सह संबंध सर्वत्र ये विधि सब के साथ संबंध हो जाएगा। तिष्ठा से तीन जो विधि उसका आत्मज्ञान उद्देश्य पांडित्यादि साधन कुर्यात आत्मज्ञान के उद्देश्य इतर विधीयते अतः समदम उपरमादिरपि विधेयत्वेन अत्र अभीष्ट है क्योंकि तदभावे बाल्यादिरयुगात उद्देश्य शासित ज्ञान बाल्ये विधि श्रवणात तस्यैव विधेयत्वम आशंक्य हाँ तिष्ठाश्रित बाल्ये न तिष्ठाश्रित विधि तो है बाल्य में है उसके साथ वही बाल्य के बारे विधि होना चाहिए इसे दिया तिष्ठाश्रित जो विधि है विधिना संबंध सर्वत्र पांडित्येन तिष्ठासेत् तन्निश्चयेन लब्धा बाल्येन तिष्ठासेत् ततो मौनेन तिष्ठासेत् मुनिर्भूता ब्राह्मण भवति इति सर्वत्र तिष्ठासेत् इति विधिना संबंध तिष्ठासेत् के अंतर्गत विधिना है पूरा तिष्ठासेत् विधि कोई सबके साथ मिलते हैं तस्माद् इत्यादि अथ ब्राह्मण इत्यंतम व्याख्याय वित्थाय अथ तिष्ठा से कुता प्रत्यहन से ये भी वो भी विधि का संबंध हो जाएगा। तस्माद् इत्यादि अथ ब्राह्मण इत्यंतम व्याख्याय पांडित्य पद से अर्थांतर में तो भूमिका में प्राणेन प्राणेन प्राणिति इत्युक्तो दृष्टेर्द्रष्टेति चोदितः सात्मानुभवात् सिद्ध आदेहादापरात्मनः यह प्राण न प्राणी पे अपान अपानी थी कहा, दृष्ट दृष्टारु न पश्यति थी कहा, स अनुभव स से आत्मा अनुभव सिद्ध आ देहात आ पर आत्मा न देह से लेकर के परमात्मा तक सब जितने हुए आत्मा से अनुभव है। यह प्राणी न प्राणी से लेकर के है दृष्ट दृष्टा तो ये आत्मा अनुभव सिद्ध हुआ जो देह से लेकर के परमात्मा तक सब। अठहत्तर उसत प्रश्न तमर्थ प्रस्तुत है प्रस्तुत तत्परिशोधन पांडित्यम अस्ति अस्य प्रत्येक पदार्थस्य या समाप्तेर्विधीयते दिहि पांडित्य गिरा दिहि पांडित्य गिरा साक्षा दन्वय व्यतिरेकतः अस्य प्रत्येक पदार्थस्य धीहि आसमाप्तेर विधीयते समाप्ति तक पांडित्य गिरा साक्षात अन्य व्यतिरेकतः पांडित्य गिरा साक्षात अन्य व्यतिरेकतः अस्य प्रत्येक पदार्थस्य धीहि आसमाप्तेर विधीयते। पदार्थ प्रसंगस्य परिशोधन हेतुतः वक्तुम् हि आसमाप्ते पदार्थ होने के बाद शोधन करना है आ समाप्तेर वाक्यार्थ अन्वितेन प्रतिपत्त्यर्थम आ समाप्ते वाक्यार्थ अन्वितेन समाप्ति होने तक शोधन करें। अन्य व्यतिरिक्त तो धी शोधन रूपा इत्येतत् अन्वित शोधन पांडित गिरा पांडित्येन तिष्ठासेत् इति वाक्येन विधान किया साक्षात आ समाप्तेर इति संबंध साक्षात अन्वय निश्चय होने तक शोधन बाल्यन तिष्ठा से द्वितीय अर्थांतरमा तथा तथैव योसनायेति परमात्मा अपि शब्दितः तस्य निष्ठाविधानार्थं बाल्येनेति परं वचः तथैव यो असनया इत्यादि परमात्मा भी शब्दित असनया पिपाशते थी तस्य निष्ठा विधानार्थम बाल्य नहीं थी परम वच बाल्य नहीं तिष्ठा से थे परमात्मा निष्ठा विधान तस्य तत्सबंधी निष्ठा यथा त्वमर्थ शोधनम पांडित्य न तिष्ठा से भी तो हुआ तथा तदर्थ शोधनम बाल्य नहीं इत्यादि न विधिया थे तिष्ठा से कर बाल्य न तमर्थ शोधन पांडित्यन तिष्ठा से तदर्थ शोधन ही बाल्य नितिष्ठा तमर्थ शोधन पांडित्यन तिष्ठा दे पहले तदर्थ शोधन बाल्य नितिष्ठा से बाल्य नितिष्ठा दे करे ब्रह्मण निष्ठा विधान ब्रह्म संबंधी निष्ठा विधानार्थम हाँ ऐसे ये कहते हैं पहले तमर्थ शोधन हो जाएगा श्रवण से फिर मनन करके अन्य व्यक्ति के द्वारा तदर्थ शोधन एक तो कहा गया तो तत्पद का अर्थ क्या होगा जो उपाधि के धर्म नहीं हो सकता है परोक्ष नहीं हो सकता है ऐसे करके फिर तदर्थ शोधन होगा पराग नहीं हो सकता है तथ्य निष्ठा विधान अर्थम बाल्य नीति परम वच यथा तमर्थ शोधन पांडित्य न भीत हुआ तथा तदर्थ शोधन बाल्य नीति धन विधियाते कथम तमर्थ शोधन यत पांडित्य वाक्यन विधिचित तदा नान्यत्र नान्यत्र द्वितीया अर्थात साक्षात आत्मार्थ संभव इत्यर्थोत्र विधेयः स्यान्वय व्यतिरेकतः यह अद्वितीयार्थात अन्यत्र अद्वितीय ब्रह्म से अन्यत्र साक्षात आत्मार्थ संभव न, साक्षात आत्मार्थ अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न नहीं। इति अत्र अर्थ अन्य व्यतिरिक्तता विधेय स्यात्। यह इति तमर्थ उदी, तमर्थ को छोड़ करके अन्यत्र अद्वितीयार्था यह अद्वितीयार्थात साक्षात आत्मार्थ संभव, यह कदर्थ कर दिया तमर्थ होती। यह अत्र का अर्थ कर दिया पांडित्य वाक्य होती। हाँ, अत्र पांडित्य वाक्य तमर्थ को छोड़ करके अन्यत्र अद्वितीयार्थ संभव नहीं है, साक्षात आत्मार्थ संभव नहीं। यह इति तमर्थ होती, अत्र इति पांडित्य वाक्य होती। नहीं तमर्थे अन्वयादिना शोध्यमाने साक्षात्वादि अर्थ ब्रह्मण अन्यत्र संभवति। तमर्थे शोध्यमाने, तमर्थ का शोधन करेंगे इस अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो साक्षात्वादि अर्थ ब्रह्मण अन्यत्र न संभवति। साक्षात्वादि अर्थ ब्रह्मण अन्यत्र परिच्छिन्न से घटवत अनात्मत्वाद, अनात्मत्वाद अनात्वादि अयुगात, अनात्मादि ने घटवत आत्मत्वादि अयुगात, आत्मत्व नहीं हो सकता है। तस्माद आत्मीय विशेषण जातस्य आत्मा सर्वांतर ब्रह्मणि एव संभवात्, आत्मा ब्रह्म इत्येवं प्रकार शोधन आत्मा प्रकार शोधन रूप अर्थ अतर पांडित्य वाक्य विधेय थे। पांडित्य वाक्य में इसको फिर क्या देखेंगे। ओम।